Եվ հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 25-ն է, օրը, որ Պատկարտի հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, առաջարկում ենք համատեղել հաջերին օգտակարը մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել. Քնար Ավետիսյանը 1 տարի որպես կամավոր աշխատել է Լեհաստանում, նա կրկին Անահիտ Միրզոյանի հյուրն է։ Ինչ նորություններ կան Շաբաթ ինտերնետպետության թրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Մեր հանդիպումը կավարտեն խորացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Մեծ ուրախություն ու կատարածդ աշխատանքից բավականություն է ստանում, երբ մարդնում հետ հարցազրույցով ոգևորություն կամ դրական լիցքերի մի փոքր փունջ էր փորձում փոխանցել օտար երկիր մեկնելուց առաջ, վերադառնում է հաջողությունների հասած ու որպես անձ բավական հասունացած։ Զրուցակիցս Քնար Ավետիսյանը 1 տարի առաջ Եվրոպական կամավորական սերվիս կազմակերպության շրջանակներում մեկնել էր Լեհաստան որպես կամավոր։ Որոշ անհանգստություններ կային օտար երկրում երկար ժամանակ ապրելու, ընտանիքից ու ընկերներից հեռու լինելու եւ այլ առումներով, սակայն դժվարությունները հաղթահարված են, նախագիծը հաջողված, իսկ Քնարը նույն դրական լիցքերով ու 1 տարվա կյանքի մասին ասելիքով մեր տաղավարում։ Քնար, սրանից ուղիղ 1 տարի առաջ մենք հանդիպեցինք եւ զրուցեցինք այն մասին, որ պետք է գնար Լեհաստան կամավորական աշխատանքով նախագծի շրջանակներում։ Դու որոշակի մտավախություններով, որոշակի ակնկալիքներով գնացել ես։ Խնդրում եմ, պատմես այս 1 տարվա ընթացքում արդյոք ստացար այն, ինչի հետևից ես գնացել կամ տվեցիր ավելի շատ տալու համար էի գնում, քանի որ կամավորի աշխատանքը տալու մեջ է ավելի շատ։ Ինչպիսին էր այս 1 տարին քո կյանքում։ Պրոյեկտը ուղղակի հրաշք էր։ Զբաղվում էինք բազմազան workshop-ներով, ունեինք 3 հատ հիմնական workshop, որտեղ զբաղվում էինք արտ-թերապիայով, սահմանափակարողություններով մարդկանց հետ։ Հիմնականում սահմանափակարողությունները կային մեն հոգեկան խանգարումների մեջ, բայց ժամանակ առ ժամանակ իհարկե հանդիպում ենք նաև ֆիզիկական առատներով մարդկանց հետ։ Առաջին workshop-ում զբաղվում էին կավագործությամբ, երկրորդում պապիրապլաստիկայով, իսկ երրորդը ամենացածր կարողություններով մարդկանց համար էր։ Իրենք ավելի սահմանափակ են եւ ընդունակ չեն սովորելու, կամ process-ը շատ դանդաղ է ու դա հազիվ է նկատես, այսինքն progress-ը։ Եվ այնտեղ ավելի հասարակ դարձրած, ինչ որ ուղղակի թուղթ կտրել, ավելի սովորական սենդվիչ պատրաստել, հա, շատ պրիմիտիվ բաներ, որ իրանք կարողանան ինչ որ մի բան անել, ինքնասպասարկել գոնե։ Այդ ընթացքում նաև զբաղվում ենք ուրիշ workshop-ներով, ուրիշ խմբերի համար, ինչպես այսպես կոչված էկոնոմիկայի workshop-եր, ու դա իրենց ներկայացնում էր ուղղակի խանութ գնալ իրանց հետ, որպեսզի իրենք կտան այդ գնումները, ինչպես փողի հետ վարվել, ինչ է նշանակում ուղակի փողը, կամ դերձակի մոտ գնալ, կամ ինչ-որ բան գնալ, կամ ապահովագրություն ստանալ, եւ այլ եւ այլ։ Այն մարդիկ, ում հետ աշխատում ենք, ըստ ընդունակությունների տարաբաշխված էին workshop-ներով։ Ես աշխատում եմ պապիրապլաստիկայում, այնտեղ մենք պատրաստում ենք էկոթուղթ, այսպես կոչված, ու ինքը պատրաստում էր ոչ թե փայտից, այլ ցելուլոզայից ու ինչ-որ այլ թղթերից, որոնք մեր workshop-ներին հասցնում տարբեր տպագրատներից, մանրացնում են այդ թղթերը ու ցելուլոզան ջրով ծածկում, այսինքն տաք ջուրային լցնում վրան, հետո սոսին ձեին լցնում մեջը ու ինչ-որ գույներ, ծաղիկներ, ինչ-որ բուրմունքներ, դրանից հետո ցանցի վրա էին լցնում այդ պատրաստածը ու ուղակի շրջում մի հատ հարթ մակերեսի վրա, որի վրա նախապես ինչ-որ կտոր կար, ու հետո դնում էին պրեսի տակ, որպեսի ջուրը մեջից դուրս գա, ու հետո կտորից կախում, որպեսի չորանան, ու արդյունքում դառնում է այն, ինչ տեսել ես։ Ինչու պապիրը պլաստիկա, որտեղ թղթից պատրաստում ենք նաև ինչ-որ տարբեր բաներ, այսինքն պապիե մաշե, դեկոպաժ, գվիլինգ, տարբեր տեխնիկաներով, թե դեկորի համար, թե ուղղակի հավեսի համար, ինչ-որ բան։ Այսինքն արվեստի միջոցով փորձում եք օգնել սահմանափակարողություններով մարդկանց, իմաստը նրանումն է, որպեսզի իրանք զարգացնեն մանր մոտորիկա, նյարդային շատ վճիճներ կա, կան, որ գիտենք մատների վրա։ Իհարկե։ Ու դա պիտի իրենք զարգացնեին։ Պապերապլաստիկայի workshop-ը ամենադաղանդավոր, այսպես ասած, մարդկանց համար էր։ Առաջին անգամ, որ ես մտա այդտեղ, չէի հասկանում ով էր անդամներից, իսկ ով էր աշխատողներից։ Այդ կարգի մտնոլորտ էր այնտեղ դիրում, նրանցից մի քանիսը նաև խոսում էին անգլերեն ու ֆրանսերեն, որը շատ դպավորիչ էր, հաշվի առնելով, որ այդ մարդիկ հաշվում են սահմանափակ կարողություններով, բայց նաև ինչ-որ ռոք բենդում էին ու ճամփորդում էին ու ուղղակի ազատ ժամանակ չունեին։ Այսինքն սովորական հագեցած կյանքով ապրում էին։ Այո։ Տարվա կեսից փոխեցի workshop-ս ու գնացի կավագործության workshop։ Կավի հետ աշխատել, ասում են, հետաքրքիր է։ Չտեսնված workshop էր։ Այստեղ մեր վերականգնողական կենտրոնում նույն բանով էի զբաղվում, այնտեղ էլ էի կամավոր ու նույնիսկ աշխատում էինք կավով, ծամապակ կարողություններով մարդկանց հետ։ Ու շատ չէր տարբերվում աշխատանքը, մի քանի ուրիշ տեխնիկաներով էին իրանք առաջնորդվում, տարբեր ձևի դեկորներով, մեր հայկական է, իրենց լեհական։ Բայց շատ չէր տարբերվում աշխատանքը ըստ բնույթի, մասնակիցներն էին մի քիչ ուրիշ, մեր մոտ ավելի զուսպ ու կոմպլեքսավորված կասեի, իսկ իրանց մոտ ասես թե մարդիկ են էլի։ Սովորական են, իրենք չեն կոմպլեքսավորվում իրենց սահմանափակ կարողություններից։ Ոչ մի դեպքում։ Շատերը նրանցից արդեն workshop-ի ընթամեն 10-15 տարի ու իրենց փորձից կարող ես նկատել, թե ինչքան են իրենք կատարելագործվել, ինչ արագությամբ են ինչ-որ մի բան քանդակում կամ պատրաստում, ինչ ունակություններն են ու թե ինչքան են լավ քեզանից աշխատում։ Երրորդ workshop-ը, հիշում եմ, առաջի անգամ զույգերով են մեզ այնտեղ ուղարկում, որպեսզի տեսնեն, թե ով իրան ինչպես է այնտեղ զգում։ Ինքը շատ փակ է այդ workshop-ը, երկու կամավոր, 3 աշխատող ու հոգեբան։ Ընդհանուր դառնում է, որ 6 աշխատող ու այնտեղ ունեն մոտ մի 10-12 անդամ։ Հիշում եմ, առաջինը ես ու Օլան էինք Ուկրաինայից, որ այնտեղ գնացինք, շատ տարօրինակ էր այնտեղ գտնվելը։ Սկզբից տեսնում ես հասուն մարդիկ են, ու սպասում ես, որպեսզի հասուն մարդկանց նման իրանց բահեն, բայց հետո հասկանում ես, որ այդ հասուն մարդկանց ուղղակի մարմինա մեջը երեխա է նստած, ու այդ երեխայի ուղղակի բաներն ես տեսնում, ոնց է խաղում, ինչ անում, իր ձայները հանում, ոնց է ուզում ծիծաղես, ոնց է ուզում քեզ գրկի, եւ այլ եւ այլ։ Այդ workshop-ում ուղղակի մի քանի շաբաթ անցկացրեցինք, հետո տարապաշխեցին այդ ժամանակ լեհերեն չէի խոսում, իսկ բոլոր աշխատողները ուզում էին ինչ-որ մեկին, որ լեհերեն գիտի, Օլան գիտեր։ Իրան ընտրեցին ու ուրիշ տղայի, առաջին անգամ էր մեր պրոյեկտում, որ կամավորներից 4 հոգի ուզում էին գնալ այնտեղ։ Մեր կոորդինատորը ասում էր, որ առաջին անգամ այդպես բան հանդիպում, նախորդ պրոյեկտներում ոչ ոք չէր ուզում դեր գնալ։ Բոլորը ուզում էին կամ թղթի հետ աշխատել, կամ կավի, որտեղ ինչ-որ նյութ ունեն աշխատելու, իսկ այնտեղ իրանք են նյութը, ուղղակի իրանք պիտի ժամանցի որակը ապահովեն, եւ այլ եւ այլ։ Երևի ամենադժվար մասն էր։ Այո, ամենադժվարն էր ու ինչ-որ մեր մոտ ամբիցիաները շատ էին, երևի դրանից ուզում էին շատերը այնտեղ գնալ։ Քեզ ինչ տվեց նախագիծը անհատական աճի համար միգուցե։ Նախ եւ առաջ մի քանի նոր լեզու սովորեցի, ոչ թե մեկը, մի քանի։ Լեհերեն լավ տիրապետում եմ հիմա, նաեւ աշխատում էի ուկրաինացի աղջիկա հետ, ուկրաիներեն եմ խոսում, ու ոչ միայն խոսում, կարդում, գրում, իհարկե։ Ոչ թե ուղղակի շփվում ենք, այլ իսկապես ինձ սովորեցնում էր թե քերականությունը, թե լեքսիկան, եւ այլ եւ այլ։ Լավացրեցի գերմաներենս ու սկսեցի նաեւ շվեդերեն սովորել։ Սովորեցի լողալ, դա մի մեծ իրադարձություն էր ինձ համար, 22 տարի չկարողանալ այդպիսի հասարակ բան անել, ամեն տարի ավելի դժվար էր, այս տարի վերջապես անցա այդ բարիերը։ Նոր հորիզոններ տեսա իմ առջև, նոր մարդկանց հանդիպեցի, երևի հիմա Եվրոպայի մի երկրում ամենակիչի մեկին գիտեմ, ու իսկապես հարստություն այնտեղ այդ մարդիկ էին, ում հանդիպում ես, խելացի, գեղեցիկ, տաղանդավոր, ուղղակի հմայլվում ես, զմայլվում ես։ Ինչպես տեղեկացա մեր նախնական զրույցի ընթացքում, արդեն աշխատանք ունես, պրոյեկտը վերջացել է, բայց դու աշխատանք ունես եւ եկել ես հայրենիք կայցարան պարզապես։ Համարյա աշխատանք գտել եմ պրոյեկտի վերջում, հիմա տեղափոխում եմ Գդանսկից Կրակով։ Կրակովը մի անչ չտեսնված քաղաք է, շատ երջանիկ եմ այնտեղ լինել, շատ լավ աշխատանք է, չէի սպասում, որ տենց մի բան կգտնեի։ Ստացվեց ու ամսվա վերջում նորից մեկնում եմ Լեհաստան։ Ուսանք այն ինչ պլանավորում ես կստացվի եւ ակնկալում ենք ամեն դեպքում հաճախակի այցեր, ինչքանով որ դա հնարավոր է։ Ես էլ շատ կկարոտեմ ամեն ինչը եւ բոլորին։ Շատ բաներ այնտեղ ուղակի չունեմ, կոմպենսացիա անել այդքան էլ հեշտ չի, բայց ես էլ նենց կանեմ, որ այցելումներս այստեղ ավելի հաճախ լինեն, քան տարին մեկ անգամ։ Հուսանք, ամեն դեպքում քեզ հաջողություն, հաճելեր, մեկ տարի անց նորից հանդիպել։ Ինձ էլ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կարծիքն եթերում օրվա սեպտեմբերի 25-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկու շաբթի ցուրփաթ։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետպետության դրույթներում տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Սկսենք միանգամից միջազգային լուրերից։ Ռուսական ВКонтакте սոցիալական ցանցը աշխատում է տվյալների ծածկագրման նոր արձանագրության վրա, գրում է Իզվեստիա թերթը։ Սոցցանցի օպերացիոն տնօրեն Անդրեյ Ռոգոզովը հայտնել է տեղեկությունը։ Մենք իսկապես զբաղվում ենք նոր բջջային արձանագրության մշակմամբ, մեր հավելվածներն արագացնելու եւ օգտատերերի տվյալների փոխանցման անվտանգության բարձր մակարդակ ապահովելու համար, ասել է նա։ Թերթի համաձայն նոր արձանագրությունը պետք է ավելացնի սոցցանցի օգտատերերի միջև տվյալների փոխանակման արագությունը։ Երբ աշխատանքն ավարտվի, կոնտակտին կթողարկի սեփական մեսենջերը։ Կստեղծվեն ծրագրեր iOS-ի եւ Android-ի համար, ինչպես նաեւ տարբերակներ Windows-ով եւ Mac-OS-ով աշխատող համակարգիչներում տեղադրելու համար։ Skype տեսածառայությունից հայտնել են, թե որոնք են եղել օրերս գլոբալ խափանման պատճառները։ Դոժ հեռուստաընկերության փոխանցումը ամբողջ աշխարհում մեսենջերի խափանման պատճառը եղել է թարմացումը, որը սովորականից ավելի մեծ ծավալ է ունեցել։ Դա վնասել է անհրաժեշտ տարբերակների ճշգրիտ թարմացումը, ինչի պատճառով էլ ցանցում անջատումներ են տեղի ունեցել։ Երբ օգտատերերը փորձել են նորից մտնել Skype-ի սերվեր, ցանցային հսկայական տրաֆիկ է ստեղծվել։ Սրա պատճառով մասնավորապես հնարավոր չի եղել միանալ մեսենջերի անվճար ծառայություններին, հաղորդագրություններ գրելուն եւ կոնտակտների ցուցակի կառավարմանը։ Խափանումները չեն անդրադարձել Skype Business հատուկ մեսենջերի վրա։ Skype-ը նաեւ ներողություն է խնդրել պատճառած անհանգստության համար։ Instagram սոցիալական ցանցի լսարանը անցել է 400 միլիոնից, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին վկայակոչելով ֆոտոծառայության բլոգը։ Նշվում է, որ նոր 100 միլիոն օգտատերերը գրանցվել են ընդամենը 10 ամսվա ընթացքում։ Միաժամանակ նրանց մոտ կեսը հաշիվներ են ստեղծել Եվրոպայում եւ Ասիայում, հիմնականում Բրազիլիայից, Ճապոնիայից եւ Ինդոնեզիայից, եւ միայն 1/4 մասն է ապրում ԱՄՆ-ում։ Instagram-ը հայտնվել է 2010 թվականի հոկտեմբերին։ Ամեն օր օգտատերերի հավելվածում մոտ 80 միլիոն լուսանկարներ են տեղադրում։ Ներկայումս սոցիալական ցանցում կա ավելի քան 40 միլիարդ լուսանկար։ Zerodium ընկերությունը, որը վճարում է հայտնաբերված թերությունների համար, իր կայքում հայտարարել է, որ 1 միլիոն դոլար կվճարի այն մարդուն կամ թիմին, ով կկարողանա ջարդել iOS 9-ը։ Ընկերության ներկայացուցիչները գրում են, որ բոլոր օպերացիոն համակարգերն ունեն խոցելի տեղեր, սակայն անվտանգության տեսակետից մշտապես կատարելագործվելու շնորհիվ Apple-ն ամենապաշտպանված բջջային օպերատիվ համակարգն է։ Նրանց կարծիքով 1 միլիոն դոլարն արդարացված վարձատրություն է iOS 9-ը ջարդելու համար, հայտնում է գազետան։ Հակերներին առաջարկում են հատուկ Zerodium ընկերության համար ստեղծել jailbreak iOS 9-ը։ Այն պետք է սպասարկի կողմնակի հավելվածների տեղադրումը Kaidia-ի միջոցով, նաև սարքավորման հեռակառավարման հնարավորությունը web browser-ի միջոցով։ Exploit-ը պետք է հասանելի լինի iPhone-ի վրա, iPhone 5-ից սկսած, նաև պլանշետների վրա, iPad 3-ից սկսած։ Վերջում մեկ գիտական լուր։ Բրիտանական Tom Peake Scramble ընկերությունը ստեղծել է նորարարական տեսակի բետոն, որը հաշված վարկյանների ընթացքում կուլ է տալիս թափված ջուրը։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, փորձարկումները ցույց են տվել, որ բետոնը ընդամենը 1 րոպեի ընթացքում ունակ է ներծծել մոտ 4000 լիտր ջուր։ Աղբյուրը նկատում է, որ նորությունն առավել արդյունավետ կլինի այն բնակավայրերի համար, որոնք հաճախակի են ենթարկվում ջրհեղեղների կամ առատեղումների։ Հետաքրքրական է, որ ջուրը ներծծելուց հետո հեղուկը կուտակվում է բետոնի տակ ներկառուցված հատուկ համակարգում, իսկ շոգ ժամանակ այն սկսում է գոլորշիանալ, զովացնելով շիկացած մակերևույթը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա հետրաժամը ամփոփ են կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Թոմաս Մորգան, ամերիկացի գենետիկ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Լուիս Սինը, չինացի գրող, չինական ժամանակակից գրականության հիմնադիր, Ուլյան Ֆոնկելը, ամերիկացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Բրեսոնը, ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, Դմիտրի Շոստակովիչը, ռուս հանրահայտ կոմպոզիտոր, Սերգեյ Բոնդարչուկը, ռուս դերասան, Սամուել Ռիվերսը, ամերիկացի ջազ երաժիշտ կոմպոզիտոր, Նինո Չերուտին, իտալացի մոդելավորող, Գլեն Գուլդը, կանադացի հայտնի դաշնակահար, Լիդա Ֆեդոևա Շուկշինան, թատրոնի և կինոյի ռուս դերասանուհի, Արթուր Չիլինգարովը, ռուսաստանցի բևեռախույզ, օվկիանոսագետ պետական գործիչ, Արամ Սարոյանը, ամերիկահայ բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ, հրապարակախոս, Մայքլ Դուգլասը, ամերիկացի կինոդերասան, Պեդրո Ալմոդովարը, իսպանացի կինոռեժիսոր, Քրիստոֆեր Ռիվա, կինո և թատրոնի ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ, հասարակական գործիչ, Ջեմի Հանեման, հատուկ երգերի ամերիկացի մասնագետ Պետար Լուզիչը, սերբ գրող, ժամանակակից հայտնի երգիծաբաներից մեկը, Ուիլ Սմիթը, ամերիկացի կինոդերասան, ռեփ կատարող, Քեթրին Զետա-Ջոնսը, Ուելսի կինոդերասանուհի։ Let's go. Կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց այն վարեց, Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք 2 շաբթի նույն ժամին։